علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. داواد سورہ بینی ویومانا سرا زجر و تخویف دے اور ربط دی سورت دمس کی سورت سردا دے چھ زجر و تخویف دے منکرین اتا پس اس بات مقاصد اربعونا خدا سی کی جپ رائے داد اچھا باندھ کیا گئی تفصیل کئی دمن فکین اپمان تارکین علی صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر مطلب دا سوچ دمن فکین مانا کئی تارکین ریخن کی صفت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا پدی مانا سر راغی پار دا زجر و تخویف دے پس داغا نتی مختی اس بات دا مقاصد اربعو اغوش خدا مانا دا سیکی کی ذکر نا ذکر کی صفت چیز دا جی مشرک وما اہل کتاب دا اللہ دا پیغمبر کو وہ مشرکان دا اللہ دا پیغمبر صفت نہ دیکھے اور دوے مدا دا چیدیا دوبارہ تکرار جونی کی وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینۃ اور دوے مدا دا چطول اہل کتاب امدہ سنو چی دا اللہ دا پیغمبر صفت کے علی قومخ چی دا اللہ دا پیغمبر دا راتلون دا طول اہل کتاب دا سنو زنی اہل کتاب دا سنو اور دی مانا تائید اگر سورہ بقرہ کی راجی فلما جا اما عرض کفر بی کفر بی فلعنت اللہ علی الکافرین اور یاد عظیم مخ کی اللہ وی دیو من قبل یستفتحون علی الذین کفر چی بیان بے کہو کافر دا جدا شانی او پیغمبر را روان دے دادا نخی دیو اب راشی و من بلا غصر مرزوری سوتا و سر بہو جنگی بو خوئے ما دا مانا چی سوک گئی نپدی دا دا اعتراضی میں چی اہل کتاب حدیم دا چی دا اللہ دا پیغمبر صفت کاؤ و مشرکانو نکاؤ او درم دی آیت کی تکرار دوری جی او درم دا چی طول اہل کتاب دا چی نو چی اغید اللہ دا پیغمبر صفت کاؤ او فدوے میں مانا سرا کہ اس کمکم کی منفقین پا مانا دا متروکین سرا مانا نو اہل کتاب و مشرکان پر خودلی شوی دا شان منفرتین پا مانا دا متروکین سر پری خوزلی شوی درشانی تردی پوری چی را دیتا بینا مطلب دا اللہ درشانی نپری خوزلی دل اللہ والا پیغمبر راولی گلو نبیا پا دی مانا سر دعوت سورت تحدیث دی نعمت تے چو برا ما دربان دی نعمتو کا او ما دا بندگان دا اصلاح بار پسپل پیغمبر وانی کتاب راولی گل او دا خمانا او بیا پا دی مانا سر رب دا دے چار کل پا ملک دی سورتنو کی صداقت دا اللہ دا پیغمبر و دا کتاب ذکر شد نو ترغیب ورک بندگانو لتابداری دا اللہ دا پیغمبر تاو لستو دا قرآن کریم تا دا اللہ دا کتاب لستو لکن او دا خمانا دا نو مطلب دا چھے اللہ امتنان کئی احسان کئی پا خلق بانی چھو گو رہے گا دروانی لما احسانو چھے ما پیغمبر راولی گلو او بیا چھے اختلاف کرنے نو دے بیا کرنے من بعد ما جاءتهم البینہ مطلب اختلاف دیا کر دو وجہ دو دو دو دو عناد اختلاف کر دو وجہ دو دو دو دو عناد لم يكن الذين كفروا نوعا كسان جكفركوا من أهل الكتاب لأهل كتابنا والمشركاننا منفقنا بخوضن كيا صفت پیغمبر صلى الله عليه وسلم لحتى ترضي بوري تاتيهم البينة شرال ديت بينة واضح دلیل ولراوی بین ولراوی بین فشد رسول من اللہ پیغمبر با اللہ ترم نیت لو چلولی صحف مطاہر صحیفی پاکی کرشن او یا مانا منفقین پری خود لشویہ بغیر دس امر او دنہینا ریخو دلی شنیہ دک شانیہ چکنی اللہ دی محمل بری نبیہ پا دیمانا سر تحدیث بن نعمت دے او دیمانا تائی لوگو رسولی سورہ زخرف یا بل سورت دے یا سورہ زخرف دے اللہ وی افنضرب عنکم الذکر صفحا آیت دے پنزم سورہ زخرف مشکم ہی بارا دا اے پسوار منگن استاسو نبیان دا قرآن صفحا پا اول سارا دا دی وجن چیئی تاسو مسرکین مسرکان مگن منگ تاسو لبیان نکوور نک مشرکان ہوئے نمون بتاصل اصفل کتاب بیانو نمون فرقین امانا پری حمدل شریعہ بغیر کس بیاننا بغیر دا اسام رودن این حتا کر دی پوری جراغ ریت بینا پیغمبر غیر من اللہ دا اللہ کرم یدنو چل لستے صحف مطاہرا صحیفی پاکڑی شوی فیہا کتب قیمہ چپدی کیوں ذکر جماعت مضبوط وما تفرق الذین اختلاف من قیاد کسان چور کرشو کتاب اللہ من بعد ما مگر پردار میں چاہت ہوں ملبینا چراغ ریتا دلیل واضح دا اللہ پیغمبر راغے قرآن کریم راغے وما امروا وهم نكر شيئا الا ليعبدوا الله مگر ذی جرا فریاد اجی عبادت کی گئی اللہ کا یو گنی گئی اللہ پہ عبادت بان مخلصین له دین خالص تو ان کی بھی اللہ لرز بلن خنفاء اعراض تو ان کی غلط دینونا میلان تو ان کی سیدیتا و پابندیوں کی پمک باندے ورکی زکاة او داد دین مضبوط دی لحکم دی شویو ان الذين يكفرون كفرا كبروا جبر كذا الكتاب المشركان نقور جهنم كي وي هميشه وي جاي پدي جي اولا ايكدا كسان هم شر البريا دايد بتر المخلوقات بتر المخلوقات سوق دي اهل الكتاب دي بتر المخلوقات سوق دي مشركان دي اللہ دوار بتر مخلوقات دیا مخلوقات کی دیر بتر بتر خیر دیا مشرق کتابی دے ہو تیر کتابی دے کم منکر قیامت دے ہو یا تو منکر قیامت نہ دے جوڑے منکر دی پیغمبر دے اللہ اولئک دا کسان ہم شر البریا دی بدتر مخلوقات دارے نہ کرے گی ایک اوپر مخلوقات کی سنش کرے سورہ انفال گورا سورہ انفال آیت گورا جو اشتک ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون يقينا بترد دين دسرنا فنزع لوان كانوا بنجان يا كسان لا يعقلون چا کرن کئی ایمان نراڑی اللہ جا بترد مخلوقات دی ہمدا سورہ انفال گیا ہوگورا پنز پنگوس ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون يقينا بطرد دين دسرنا بنيد الله واني آل قسان جي كفر كي برد ايمان نرالي سورة محمد مورا آیت گورا درمشتم اولئک الذین لعنهم اللہ فأصمهم وعمى بصارهم اولئک الذین وصل اختم سورت دے درمشتم آیت دے اولئک الذین یعکسان جی پلان کری اللہ دے پسکان کری اللہ دے وندی کری اللہ اب سوارہم مستربر رہی نبکوی اولئک ہم شر بریہ در کسان انگئی بطرد مخلوقات دا تخویر شد نجو رسول بسیت اشارت ان الذین یقیننا کسان جی مایر اولا ملنے کری نیت دا کسان خیر بریہ بہتر مخلوقات دیا جزاؤہم بدلت گئی عند ربهم در رب سر جنت عدن جنت ملانیش گی رہی چھپائی کی بدلان دون دردین نہ ہونا خالدین بیہا بدا میں شبل دے پر ایک تنتر تلا رضی اللہ عنہم خوشال وی اللہ دین و رضو عنہ او خوشال وی دلی اللہ نہ ذلك لمن خشي ربه دا حکم دا پار داغ چاہے دا مقام دا زیر دا مقام دا پار داغ چاہے خشی ربه چیری رب بلنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها دا ور سورت تخویف اخروی دے مجھے زجر و تخویف پیو مانا سر دے مانا سر تحدیث بن نعمتو او ربط مخت سورت سر تخویف دے منکرین و تپس ترغیبنا تابعداري پیغمبر صلى الله عليه وسلم نا يا قصد عناد او دي انكار دا غينا دا آغسن جلات نام احسان کرو رالی دل دا انبیاء و دا قرآن چلا تخبل کتاب راولے گلو پیغمبر راولے گلو انو دا آغینا دا انکار کولن رسط و غیل تخویز اخروی مطلب دا جتا سنن سمی گئی جوڑی یرد دا عذاب دا خیرت او دا سورت قرآن کریم کلا مقاصد اربع بیانی دا سورت یو مقصد بانی مشتمل دے بس انکار دا قیامت و بیان دا قیامت دے پلی سورت کی یا مکی سورت کی اللہ وی صدا دا ظالمانو پور دا جہنم دے و صدا دا مومنان جنت دے مویدہ بکلے نبی صورت کی وہی جاب آلے چھ زلزلت الارض بالغالہ مطلب را قیامت اللہ قائم کنو دا بئی یا مرد کی صورت کی اللہ صورت کی مخلوقات ذکر کر شر البریہ او خیر البریہ نبی صورت کی بیان دا سزا و دا جزا دا غیر عمل ہوئے مطلب را کم کی خیر البریلی نفمی عمل مثقال ذرت خیر یره ومی عمل مثقال ذرت شر یره سورت کے اس بات قیامت و تخویف اخروی لے منکرین ہوتا اللہ وی آر کلچی اجڑ کل شرم کا پجڑ کل ریوان دے او اوخ کی زمکا اثقال آدران اوزن اخبل کم دی کی جلان دی خزانینی مال دولت دی او دی یعنی دیش قیمت آشیا دی چیاغت دمرا مال او دولت بی جدلت دستنو دم بو دم دستنو دستنو بشکر دی بے غربولی اور جیغیل انسان دین میں اوکی اس وقت چپلی ہما پلار وجلے و رور میں وجلے و سوک و سوک میں وجلی اور دیا باغا دا شانی پراتی اس سو باغی لے اتفاق نہ کئی دا شانی راو بس کی مکاس قال آدران بوجن اقبل مڑی بمرا بہر کی وقال الانسان وائی و انسان ما لہا سو شد علمتی تا یر دا پر علمتی باندر سے چل لے یوم ایلی بدا ورد بندر تو حدث و اخبارہا بیان بکئی آزمتد خبر مخبل ہوا چسو پدی باندیشی جوڑی دا بداغی بیان کئی اللہ تدا کرو اللہ تدا کرو دائی کرو بے ان ربکا و حالہا فسوز بیچی ربستا واحی بکری دیتا مانا حکم بیکری دیتا چی علو آیا چی پتا چی شیرینو آیا یوم ایلی بدل ردان ریز دور الناس واپس کی گی و خلق سودر یصدر فلا واپس کیدل اصدر یصدر یصدر الرعاء بل شے واپس کول تردی پوری جو واپس کشکون کیان فلی گڑی یو میں دن پتہ کردان لی اصدر الناس واپس کی و خلق لیلان دا قیامت تاشت آتا جلی رلی مختلف مختلف لیو رو اعمال ہم دے پاس چی اخولی شجل تبلی دا ملنو دے دے فمن یعمل مثقال ذرت بساسو کی عمل قیب برابر دیو ذرہیوان دی یارہو او بنی بدل آگاوی ایک دیو ذرہیم را خامل کرو لگا یو خضر راو جوڑی مخیروانا را پوشو پا سڑی بانے کی رسطورا پا سی سڑی را جو دا رسطسوا او سڑی مخیش دا یعنی کل یمانی دانا کرتا باغی او سر بڑی زج اب وہی خدای کی دین مخ کشوے کی پدی مینا ذرن بیوی جگا بندہ پا دخکاری او داوی تو زمان سنگا مخ کی کی گی مدا سنر مناسب پکار دے کی دا پلت لرو کی او دوڑی دے روان دیش یا دے مگری دو یا دنا در قدرخ کا تکوہ معمولی نہ معمولی تر دی پوری کی دمر معمولی نی کی ولو ان تلقا اخاك بوجه طلق اگر کہ تو دیو مسلمان سا پرون تندی وان ملاو سن دام نی کی دا یو دا خیر خبر کول دام نی کی او خیرات دے فمن یعمل مثقال ذره فصاص کی عمل کرے تو برابر دی او ذری مان دے خیرند نی کی نہ یرہ لو گل بدل راوی اب او نی خدا کل ان لم یحبت کہ چرے دا نی کی نو بھی ثبت کری شی بدل داری بلوی نی ہو الگ چرے دا نی کی نی برباد کری شی او کہ دا نی کی برباد کری شی ونو بدل دے سو امیہ لکہ مو بکڑے تو یراؤن ریائے پورا خیرات کرے ہو یراؤن الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر سورہ بقرہ یقل جتیر شی خیرات کرے ہو مصد ریاوہ انی پا اللہ واندی صحیح ایمان ان پا قیامت واندی اے دی ایمان کارنن ایک عمالی کری جائے جلیا کافر شوے نظر عمل عمل ختم شی مبسار تو کیا مری کرے پہ برابر یوں ذرہی مانی اگوی بردگائی کل کاغن ہی برباد کرے شوے ومئی عمل مثقال ذرہتی آغازو کیا مری کرے پہ برابر یوں ذرہی مانی شرن دکنا یرہو مبنی بردگائی لم یغفر کچری دلے بخنن کلی شوی او کد گناہ کرے وقت دالان بخن گفتی اللہ دربار دمر کلاو دے دمر کلاو دے چیو بندنا سن کرتی گنا شیرا ہر کرت دے دگا اللہ نے پخلاس باندھی بخنا اختیرا اللہ غزاد دے کہ سن کرتم بخن کئی اللہ غزاد دے کہ سن کرتم بخن کئی دان کی بند تو خوشبل شان بنی بس بڑی گناؤ تو باؤ گناؤ تو باؤ گناؤ تو با نہ کل کی تو اخلاص ہی اللہ پوری کی تو بند اخلاص پی جانی ہاں کل کی استحضائی ہوں میں اللہ پی جانی صبح دوڑے دے آج وہ گنا کر نہ دگلا تو بن ہوئی اسی بندہ پہ اخلاص بن گئی تو بول رہا تھی وہ گناہ کے ہر سمرا کر کسی نے اللہ معاف کری